Gloria Estefan, Conga. Fajnie grocie, nogo aż same podrygują. Szkoda, że nie ma z kim potańcować od ponad 30 lat. Słuchaczka ukochanej trójeczki. Grażyna oczekująca nowego roku w Waldorfie. Waldorf. Gdzie to jest dokładnie? Szczęśliwego wszystkim trójkowiczom. Aha! No i też pozdrawiamy wszystkich, którzy mieli spać, którzy chorują, którzy mieli siedzieć przed telewizorem, ale w jakiś sposób zainspirowaliśmy ich do tańca. Bardzo się z tego cieszymy. To teraz będzie, o właśnie to. Tak, to ostatnia godzina 2014 roku. A wszystko zaczął kiedyś Paul McCartney od tego odliczania. 2, 3, 4. I Saw Her Standing There, zespół The Beatles. Oni się pojawią, to już Państwo bardzo dobrze wiedzą. Jeśli się spotykamy po raz 12 na antenie w Trójce w Sylwestra, pojawią się tuż po północy. Dzisiaj spędzam pierwszego Sylwestra z moim lubym Łukaszem i nakłoniłam go, żeby włączył Trójkę, więc chyba należą mu się pozdrowienia na antenie. Anno, oczywiście, że tak. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Magicznego Nowego Roku w Dublinie, słychać bardzo dobrze, cudownie was tu mieć cały rok, a dziś szczególnie pozdrawiam Marta. Ile jeszcze starego? 2014? 54 minuty. No i za 54 minuty wspólnie z Tomkiem Rządą będziemy Państwa przeprowadzać w nowy, ze starego 2014 w nowy 2015 rok. Michał, co my tu mamy teraz? Musiało też zabrzmieć, no bo jak to? Los Lobos i La Bamba bez tego Sylwester? Niemożliwe. To teraz sięgam pamięcią wstecz, jak nagrywałem jeszcze muzykę z listy przebojów programu trzeciego i nawet nie śniłem, żeby wejść, zobaczyć, jak Trójka wygląda od wewnątrz, jaki to jest budynek, jakie to jest radio. I pamiętam, że wtedy był na liście taki przytulaniec, taka pościelówka, która chyba przetrwała przez lata, a nie słyszeliśmy tego na antenie wieki. No to teraz tak, będzie trochę spokojniej. Panowie proszą panie, albo odwrotnie. We sit together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy.

his wife. I said, that's crazy, you're fooling yourself. He ain't better than you, she said, turn around and left. Family never found her, just walking away. I'll be here when you need me, my heart's that way. Zabawa zabawą, ale muzycznych informacji też trochę musi być, no bo jakby nie było, w trójce jesteśmy. W przyszłym tygodniu jej piosenka, nowa piosenka, będzie jedną z najważniejszych, a właściwie najważniejszą danego dnia. Jest jedną z piosenek dnia w przyszłym tygodniu. A póki co klasyka. W tej chwili o 18 minut po 23. Virgin. Madonna. Trójka rozbrzmiewa na cały regulator w mojej łazience, w której od 3 godzin ratuje psa przed wystrzałami. No, my też trochę strzelamy, szczerze mówiąc. W nowym roku szczęścia psiego dla wszystkich ludzi, napisała Magda. Proszę tam uchronić swoje czworonogi od bomb. Dziś rock and roll. Wracamy do tej muzyki 21 minut po godzinie 23, co oznacza, że do nowego 2015 roku jest 39 minut.

Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist und bringe mich für dich um. Die Toten Hosen, no, w dalszym ciągu państwo się dziwią, że ta piosenka w trójce, to podkreślam, że ta inna piosenka, polska wersja, to był cover. O, Die Toten Hosen, Alles aus Liebe. Tomek żąda już na posterunku, bo za szybą. Przejmie stery po godzinie 12 i zacznie pierwszą audycję trójkową w 2015 roku. A u nas pan Radek, zaraz, skąd pan Radek? Pan Rafał z Radomia. Pan Rafał z Radomia pyta, gdzie jest AC/DC? No i to jest słuszna koncepcja. Runaway Ticket, Eruption. No i teraz tak, pracujemy przez cały rok z nimi pod ich światłym przywództwem. Tak sobie pomyślałem, że to jest też ważny moment, żeby o nich coś powiedzieć i złożyć im życzenia i podziękować. Święta, nie święta, sylwestry, nie sylwestry, jakiekolwiek dni, czy nawet zwykłe, są od świtu do nocy tutaj. Realizatorzy programu Trzeciego Polskiego Radia. Najpierw panie w kolejności alfabetycznej: Zofia Kruszewska, Iwanka Kunewa, Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Malinowska i Anna Regulska. No i rodzyn właściwie, Michał Jakubik. Kłaniamy się, to może dla was coś szybkiego, bardzo energetycznego teraz, z serdecznymi podziękowaniami od nas wszystkich, tych trochę niegrzecznych i niepoukładanych. Bardzo proszę. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Los Lobos i Antonio Banderas. Pozdrowienia z Guildford. Nasze małe pokolenie lat 4 i 7 bawi się z nami i z trójką już kolejny raz, aby nowy rok był dla nas wszystkich pomyślny. Agnieszka, Łodzianka w nawiasie, Stuart, Olik i Zosia. Pozdrawiamy was wszystkich, kochani, którzy gdzieś daleko od Polski, ale trochę bliżej dzięki radiu, temu radiu. Och, odliczamy, to już naprawdę ostatnie minuty, za 16 minut północ, za 16 minut nowy 2015 rok. Jego też nie mogło dzisiaj zabraknąć. Książę? Cop. cause you are the best. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cop. Cream, don't just stop. Cream, shaboogie. Look up in the air, it's your guitar. Wiele tych życzeń i maili od Państwa dzisiaj było. To dla nas bardzo ładny, bardzo ładna taka jaskółeczka w tych wszystkich słowach. Od Gośki ze Stuttgartu to będzie 35. rok mojego życia z trójką. I teraz uwaga, nic poza nim samym nie trwało tak długo. Super, właściwie nie trzeba niczego dodawać. Bardzo dziękujemy i wszystkiego dobrego na nowy rok. To jeszcze wizyta, goście, Państwo w gościach, my właściwie z wielką przyjemnością za każdym razem przyjmujemy. Pani Ola, nie pomyliłem się. Dobry wieczór, tak jest. Pan Maciek. Dobry wieczór. A wy tu co, przejazdem, tak nieco? Tak niespodziewanie. Chcieliśmy specjalnie w ten wyjątkowy wieczór złożyć najlepsze życzenia wszystkim, którzy tworzą trójkę i którzy słuchają trójki. I chcieliśmy podziękować za to, że trójka jest obecna w naszym życiu i że gra fantastyczną muzykę. No to tym samym rozumiem, że my w Państwa życiach też jesteśmy obecni. Oczywiście. Panie Maćku, Pan by chciał coś dodać? No to właściwie tutaj trzeba postawić kropkę, ale może jeszcze, bo to były piękne słowa. Dziękujemy, Pani Olu. Odwalacie kawał dobrej roboty. Dzięki za to, że jesteście. No dobra, to sobie posłodziliśmy. To teraz mam pytanie zasadnicze. Gdzie jest ciasto? Czeka zapakowane razem z szampanem. Życzymy wszystkim cudownego nowego roku, żeby był pełen dobrego roku, ciasta i fantastycznych chwil. Czy jednak przynieśliście coś? Tak? Oczywiście. Myślałem, że tak na sucho. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za te odwiedziny. Super. Pięknie was gościć i pięknie was słyszeć. Czy Seven Nation Army, zespół The White Stripes, może być? Zdecydowanie. To też trochę dla tańczących inaczej, ale dlaczego nie? Uwaga, uwaga, za 7 minut północ, za 7 minut nowy 2015 rok.